क्लियोपेट्रा और प्राचीन मिस्र। 5,000 साल पहले पाषाण युग के लोग ब्रिटेन में रह रहे थे। वे लोग गुफाओं में रहते थे और जानवरों की खाल से बने कपड़े पहनते थे। वे धारदार पत्थरों के हथियारों से शिकार करते थे। उसी समय दूर मिस्र में कुछ अन्य लोग महान शहरों में रह रहे थे, अद्भुत मंदिरों का निर्माण कर रहे थे। वे अच्छे व्यापारी थे, उनके पास घोड़ों पर सवार सैनिक, न्याय की अदालतें और वकील थे। ये लोग मिस्र में रहते थे। हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि वो पुरातत्वविदों ने ताल पत्रों पर और कब्रों की दीवारों पर उनके जीवन और इमारतों के वर्णन और चित्र पाए हैं। मिस्रवासियों के पास लिखने का एक बहुत ही अजीब तरीका था, चित्रलिपि यानी हाइरोग्लिफिक्स, जो सब कुछ चित्रों में लिखते थे। इसलिए लंबे समय तक पुरातत्वविद इसे पढ़ने में असमर्थ रहे। फिर एक दिन एक फ्रांसीसी विद्वान को एक पत्र मिला जिस पर एक ही शिलालेख ग्रीक में और मिस्रवासियों के चित्रलिपि में उकेरा गया था। क्योंकि वो ग्रीक जानता था इसलिए वो चित्र लेखन को पढ़ने में सक्षम हुआ। इस पत्थर को रोजेटा स्टोन कहा जाता है, यह उस स्थान का नाम है जहां वो पत्थर पाया गया था। और वह इस शुरुआत से लोगों ने प्राचीन मिस्र के चित्र लेखन को पढ़ना शुरू किया। उस समय सभी लेखन पुजारियों द्वारा किया जाता था क्योंकि तब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए वे लोग पपायरस नामक पौधे के तनों का उपयोग करते थे। पपायरस शब्द से ही आज हमें पेपर शब्द मिला है। पौधे के तने को लंबी पतली पट्टियों में काटा जाता था और फिर उन्हें पास पास रखा जाता था। अन्य स्ट्रिप्स यानी पट्टियों को फिर से उन पर रखा जाता था। इस तरह ऊपर नीचे पट्टियों की एक प्रकार की चटाई बनाई जाती थी। फिर उन्हें पानी में भिगोया जाता था जिससे दोनों परतें एक साथ चिपक जाती थी और फिर सपाट पत्थर पर रखकर चटाई को कूटा जाता था। अंत में सूरज में सूखने के बाद उसे हाथी दांत के चिकने टुकड़े से रगड़ा जाता था, फिर कागज उपयोग के लिए तैयार होता था। पपायरस की इन चादरों को जोड़कर अक्सर लंबे रोल बनाए जाते थे जिन्हें स्क्रॉल कहा जाता था। उनमें आज जैसे किताबों की तरह जिल्द होती थी। स्क्रॉल को दो लकड़ी के रोलर्स पर लपेटा जाता था और पढ़ते पढ़ते वो एक रोलर से दूसरे पर लिपटता था। किसी पुस्तक के पृष्ठों को पलटने की तुलना में यह बहुत अधिक कठिन रहा होगा। पुजारियों को लिखने के लिए घास या पुआल से बने रंगीन स्याही या पेन का इस्तेमाल करना पड़ता था। कुछ पपायरस स्क्रॉल में बहुत खूबसूरती से खींचे गए चित्र रंगीन हैं। मिस्रवासी अद्भुत बिल्डर थे और ब्रिटेन में स्टोनहेंज के निर्माण से बहुत पहले उन्होंने अपने धर्म के कई देवताओं के लिए महान मंदिरों का निर्माण किया था। इनमें से कुछ मंदिर अभी भी मिस्र में कर्णक जैसे जगहों पर देखे जा सकते हैं, जहां महान हॉल ऑफ कॉलम उस दिन खड़ा है जहां इसे हजारों साल पहले बनाया गया था। उन्होंने शासकों की मूर्तियों को भी तराशा जिन्हें फेरो कहा जाता है। एप्स के पास एमेंडहोटेप नामक एक फेरो के दो महान स्मारक हैं। प्राचीन काल में जब हर सुबह सूरज उगता था तब उनमें से एक मूर्ति में से संगीत के सुरों को सुना जा सकता था। लोगों को लगता था कि वो प्रतिमा सूर्य को नमस्कार कर रही थी। पूरे मिस्र में मंदिरों की दीवारों पर देवताओं की मूर्तियों और चित्र मिले। इनमें से कुछ देवता बहुत ही विचित्र थे। उनमें से एक पर आदमी का शरीर और बाज का सिर था। उसे पहले रा कहा जाता था लेकिन बाद में उसे अमोन रॉ के रूप में पूजा गया। रा सूर्य देवता था और सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक था। मिस्रवासियों ने उसे रोज नाव में पूर्व से पश्चिम तक आकाश को पार करते हुए नील नदी के लोगों पर प्रकाश और जीवन डालते हुए दिखाया था। प्राचीन मिस्र के सभी स्मारकों में सबसे प्रसिद्ध ग्रेट पिरामिड और स्फिंक्स है जो काहिरा कैरो के पास गीजा में स्थित है। ग्रेट पिरामिड पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉकों की एक ठोस इमारत है जो 13 एकड़ भूमि में फैली है और वह सेंट पॉल कैथेड्रल की तुलना में 150 फीट ज्यादा ऊंची है। उसका आधार वर्गाकार है। उसकी भुजाएं इतनी सावधानी से मापी गई हैं कि वे एक इंच लंबाई के भीतर है। दीवारें ढलवा है और ऊपर की ओर एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं। इस पिरामिड को चियोप्स नामक एक फिरो ने बनवाया था। उसने लगभग 5,000 साल पहले मिस्र पर शासन किया था। पिरामिड के अंदरूनी हिस्से में सुदूर दफन कक्ष है जहां लंबे सकरे मार्ग से पहुंचा जा सकता है। इस महान मकबरे के निर्माण और पत्थरों की नक्काशी के लिए 20 साल तक हजारों गुलामों को लगाया गया था। प्रसिद्ध स्फिंक्स के स्मारक में एक मानव सिर के साथ शेर का शरीर है। स्फिंक्स ग्रेट पिरामिड के करीब ही खड़ा है। वो 189 फीट लंबा है और एक बड़ी चट्टान से बनाया गया है। वो शायद ग्रेट पिरामिड के निर्माण से पहले ही वहां मौजूद था। हालांकि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार स्फिंक्स भी ग्रेट पिरामिड के समय ही बनाया गया था। स्फिंक्स इतना बड़ा है कि कभी उसके पंजे के बीच में एक मंदिर था। पिरामिड बड़ी चतुराई और सावधानी से बनाई गई थी। न केवल पत्थरों का आकार बल्कि पिरामिडों के ढाल वाले कोड़ों को भी राजमिस्त्रियों ने बड़े सटीक तरीके से नापा होगा। चित्र में आप उनमें से एक की डोरी से एक पत्थर को ब्लॉक मापते हुए देख सकते हैं। खुफू के पिरामिड के लिए पत्थर के ब्लॉक्स नील नदी के दूसरी तरफ से लाए गए थे और उन्हें लाने में बहुत श्रम किया गया होगा। श्रमिकों ने उन्हें उठाने के लिए लकड़ी के लंबे लीवरों का उपयोग किया होगा और फिर उन्हें रोलर्स के नीचे रखा होगा। फिर पत्थर के ब्लॉक्स को चमड़े की रस्सियों से सैकड़ों दासों ने खींचा होगा। जूत होटप नामक एक सानी गवर्नर के मकबरे में इस पद्धति द्वारा ब्लॉक्स ढोने का एक चित्र है। वहां प्रतिमा पर एक आदमी खड़ा है जो सभी गुलामों को एक साथ खींचने का संकेत देने के लिए अपने हाथों से ताली बजा रहा है। सभी पत्थरों को तांबे की छेनी से आकार दिया गया था। बाद में यह औजार कांस्य और लोहे के बने। मिस्रवासियों के पास आजकल भी बड़ी क्रेन और इंजन नहीं थे। वैसे आधुनिक उपकरणों के साथ भी खुफू में पिरामिड का निर्माण एक बहुत बड़ा उपक्रम होता। प्राचीन मिस्र के विभिन्न शासकों का संबंध अलग अलग राजवंशों से था। राजवंशों के शासक अक्सर एक ही परिवार से आते थे। कभी कभी किसी फेरो की कोई औलाद नहीं होती थी और कभी कभी किसी अन्य नस्ल का शासक मिस्र को जीतकर एक नया राजवंश शुरू करता था। सबसे बड़े राजवंश 18वें और 19वें थे, जिनमें फेरो ने लगभग 1650 से 1280 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया। लगभग 400 वर्षों की इस लंबी अवधि क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल से लेकर वर्तमान तक की इस अवधि को न्यू एम्पायर कहा जाता है। 18वें राजवंश के पहले फेरो के शासनकाल में मिस्र ने एक नई शुरुआत की। उसने उन विदेशियों को देश से बाहर निकाल दिया जिन्होंने 450 वर्षों तक देश पर शासन किया था। इनमें से सबसे बड़ा फेरो थुथमस तृतीय था। उसने मिस्र से सटे देशों पश्चिम में लीबिया के रेगिस्तान और पूर्व में तिग्रिस नदी पर विजय प्राप्त की। कई दीवार पेंटिंग्स उसे रथ पर सवार दुश्मनों को खत्म करके उसकी विजय को दर्शाती हैं। थुथमस तृतीय ने ओब्लिसिक का निर्माण करवाया था। उसे गलत तरीके से क्लियोपेट्रा की सुई बुलाया जाता था। वो अब लंदन में एक बंदरगाह पर स्थित है। इन दोनों राजवंशों के कई फेरो महान सैनिक थे। चित्र में उनमें से एक को विजय अभियान के बाद मिस्र वापस लौटता हुआ दिखाया गया है। फेरो की कब्रों पर दीवारों के चित्रों में भी हम ऐसे ही विजय चित्र देख सकते हैं। उनमें विजेता सैकड़ों कैदियों के अपने रथ के पीछे खदेड़ता है। इन कैदियों को या तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा या फिर दास के रूप में बेच दिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनमें से कई अपने स्वामी की कब्रों और मंदिरों के निर्माण के लिए बाकी जीवन भर काम करेंगे। 19वें राजवंश के दो महान फेरो थे। एक सेटी प्रथम था। उसने कर्णक में हॉल ऑफ कॉलम का निर्माण किया और थेब्स के पास कब्रों की घाटी के चट्टानों में सबसे भव्य कब्रें बनवाई। अन्य महान फेरो रेम्स द्वितीय ने 27 वर्षों तक शासन किया। उसने कई उत्कृष्ट कार्यों के साथ साथ नील नदी से लाल सागर तक नहर का निर्माण कराया। उसी ने यूसुफ यानी जोसेफ का आगमन किया और उसे सम्मानित किया। उसके बेटे मेनफेता के शासन में यहूदियों को मिस्र से बाहर निकाला गया। इस कहानी को हम बाइबल में उत्पत्ति और निर्गमन वाले अध्याय में पढ़ते हैं। रेम्स द्वितीय के काल में मिस्र एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र था। वहां पर अफ्रीका और भूमध्य सागर के देशों का माल आता था। मकबरे के चित्रों में हम कई अजीब जानवरों के साथ हाथियों, जिराफों, तेंदुओं और बंदरों को भी देखते हैं। उन सभी को महान फेरो की श्रद्धांजलि देने के लिए लाया जा रहा था। पूर्व से सड़क द्वारा भारत से अमीर गहने और मसाले, पर्सिया से अगरबत्ती और इत्र और चीन से रेशम आता था। मिस्र की तिजोरी में सोना और चांदी भरा होता था। फेरो की कब्रों के चढ़ाव की समृद्धि से हमें इसका कुछ अंदाजा चलता है कि गहने और फर्नीचर बनाने में प्राचीन मिस्र के कारीगर बेहद कुशल थे। जब जीत गए देश मिस्र को श्रद्धांजलि देते थे तो उस जुलूस को सड़कों पर परेड कराया जाता था। इससे सभी लोगों को पता चलता था कि उन पर शासन करने वाला फेरो कितना महान और शक्तिशाली सम्राट था। मिस्र में किसान वाकई में गुलाम थे। उन्हें जमीन के साथ खरीदा या बेचा जा सकता था क्योंकि मिस्र में तब तक पैसे का चलन नहीं था, इसलिए गुलामों के पास कुछ भी नहीं था। उन्हें सिर्फ जिंदा रखने के लिए थोड़ा बहुत मिलता था, पर कुछ ज्यादा नहीं। फेरो और उसकी रानी द्वारा पहने गए शानदार गहने किसानों द्वारा पहने जाने वाले चित्रों से बहुत अलग होते थे। कई वॉल पेंटिंग हमें इस बात को ठीक से दिखाती कि वे कैसे कपड़े पहनते थे। मिस्र की सूखी हवा में यह चीजें संरक्षित रही। हम आज सचमुच में प्राचीन मिस्र में पहने कपड़ों और गहनों को देख और छू सकते हैं। मिस्र एक बहुत ही गर्म देश है, वहां लोग बहुत कम कपड़े पहनते हैं। अक्सर वहां फेरो भी एक छोटा एप्रन जैसा कपड़ा ही पहनता था। वे कपड़ों की कमी को बड़े पैमाने पर गहनों, गले में हार और कंगन का श्रृंगार करके पूरा करता था। सबसे दिलचस्प है फेरो सेरेमनी द्वारा कुछ खास उत्सव पर डबल क्राउन मुकुट का पहनना। शुरू में ऊपरी और निचले मिस्र दो अलग अलग देश थे और प्रत्येक के शासक के पास एक औपचारिक पोशाक थी। जब दोनों देश एक साथ जुड़े तो हजारों साल पहले दोनों मुकुटों को एक दूसरे में जोड़ दिया गया। ऊपरी मिस्र का मुकुट लंबा और सफेद था, जिसके शीर्ष पर एक बल्ब नुमा घुंडी थी। निचले मिस्र के मुकुट का आकार लाल और अजीब था। संयुक्त मुकुटों के आकार को आप चित्र में देख सकते हैं। क्योंकि मिस्र एक समृद्ध देश था, इसलिए वहां बहुत से धनी लोग थे। क्योंकि दरबार की महिलाएं और अमीर पुरुषों की पत्नियां कुछ भी काम नहीं करती थी, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय खुद को सुंदर दिखने में बिताती थी। प्राचीन मिस्र के लंबे इतिहास में फैशन में बहुत बदलाव आया। ड्रेसिंग टेबल के संरक्षित गहनों से हमें पता चलता है कि मिस्र में महिलाएं बहुत मेकअप का इस्तेमाल करती थी। रंगों की डिब्बी, रूस के साथ भी पेंसिल, पाउडर बक्से और इत्र की बोतलें, खूबसूरती से सजे धातु और दर्पण और कंघी आदि को लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में देखा जा सकता है। वर्तमान में महिलाएं अपने बालों को सजाने में बहुत कम समय बिताती हैं। मिस्र की महिलाएं भी वही करती थी। वे अपने स्वयं के बालों को काटकर छोटा करती थी और फिर नकली बालों की विस्तृत विग पहनती थी, जिनका रूप और आकार समय समय पर बदलता रहता था। इस तस्वीर में मिस्र की एक महिला को अपनी आंखों का श्रृंगार करते हुए दिखाया गया है, जिसमें दासियां उसकी मदद कर रही है। वो शायद आंखों के नीचे एक हरे रंग की रेखा बना रही है, जिससे उसकी पलके और भौवे अधिक काली, बड़ी और शानदार दिखे। पास वाली मेज पर इत्र की मीठी महक वाला एक जार है। 3000 साल पहले रमेश द्वितीय के काल में एक शाही भोज एक बहुत ही रंगीन अवसर रहा होगा। मिस्र के लोग बहुत सभ्य लोग थे। दीवार के चित्र में दिखाते हैं कि वे सबसे अच्छा व्यवहार करते थे। शुरुआती समय में मिस्र के लोग भोजन के लिए जमीन पर बैठते थे, लेकिन 19वें राजवंश में लगभग 1650 से 1400 ईसा पूर्व के बीच वे गद्दीदार कुर्सियों पर बैठने लगे। तब छोटी मेजों को कमल के फूलों से सजाया जाता था। शराब के जगों को भी फूलों से सजाया जाता था। तब मेहमान अपने बालों में फूल पहनते थे। हमारे पास भोज का एक ब्यौरा है। उस शाही भोज में 10 अलग अलग प्रकार के मांस, 5 अलग अलग पक्षी और 16 प्रकार की रोटियां और केक थे। वहां फल और शराब की बहुतायत थी। सब कुछ चांदी के बर्तनों में परोसा जाता था और छोटी रोटियां विभिन्न प्रकार की फैंसी आकृतियों में बनाई जाती थी। भोजन के दौरान मेहमानों का मनोरंजन संगीतकार करते थे। वे पाई, बांसुरी, तुरही और वीणा बजाते थे। इन वाद्य यंत्रों में से कई को संग्रहालयों में आज भी देखा जा सकता है। हजारों साल पहले मिस्रवासी संगीत बजाने में दक्ष थे। संगीतकार और कभी कभी मेहमानों के सिर पर मीठी महक वाले मोम के शंकु होते थे, जो पिघलकर उनके बालों पर गिरते थे। कई मकबरों में उस काल के घरों के मिट्टी और लकड़ी के छोटे मॉडल मिलते हैं, जिनमें मिस्रवासी रहते थे, इसलिए हम उन घरों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। घर अक्सर दो मंजिले होते थे, जिनमें बालकनियां होती थी। वे चमकीले रंगों से पुते होते थे। खिड़कियों में कोई कांच नहीं होता था, क्योंकि ऊपरी मिस्र की बहुत गर्म जलवायु में खिड़कियों में से ठंडी और सुखद हवा अंदर आती थी। छतें चपटी होती थी, जिन्हें आज भी काहिरा में देखा जा सकता है। अमीर लोगों के घरों में मेजों और कुर्सियों को सुंदर नकाशी से सजाया जाता था। दीवारों पर रंगीन दरियां लटकी होती थी और फर्श पर नरम कालीन बिछे होते थे। घर के अंदर और बाहर चटकीले चित्र बने होते थे। कई घर बगीचों से घिरे होते थे, जिसमें ताड़, अंजीर के पेड़, अंगूर की बेलें और सभी प्रकार के फूलों की झाड़ियां उगती थी। पर गरीबों के घर इनसे बहुत अलग होते थे। ये आमतौर पर मिट्टी की धूप में सूखी ईंटों से बने कमरे के घर होते थे। उनमें न कोई रंग, न अमीरों के घरों जैसा कोई फर्नीचर होता था। मिस्र के किसी भी गांव में आज भी ऐसे घर देखे जा सकते हैं। फिरों के काल से उन घरों में शायद बहुत कम बदलाव आया है। हमने देखा है कि मिस्रवासी पिरामिड और कब्रों और मंदिरों के महान निर्माता थे। इन विशाल भवनों को बनाने में कार्यरत हजारों लोगों के अलावा बड़े ही ईंट बनाने वाले मिस्री, चित्रकार और प्लास्टर करने वाले मिस्री, बागवान और सज्जाकार जैसे कारीगर भी मौजूद थे। दीवार की पेंटिंग्स और पपायरस स्क्रॉल में हमें इनमें से कई लोग काम करते हुए दिखते हैं। हम ईंट बनाने वालों को लकड़ी के साँचों में ईंटों को आकार देते हुए उन्हें धूप में सेकते हुए देख सकते हैं। इन ईंटों से उन्होंने कभी कभी 80 फीट मोटी दीवारों का निर्माण किया था। उस समय के बढ़ईयों के पास कई औजार थे, जैसे कि छेनी और आरी, जिन्हें हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां एक आधुनिक बढ़ई जोड़ों को बनाता है, वहां पुराने जमाने में बढ़ई कभी कभी पेड़ को मोड़कर सही कोण वाले लकड़ी के टुकड़े बनाते थे। यहां तक कि उन्होंने पेड़ की तीन शाखाओं को सही दिशाओं में मोड़कर उनसे तीन पैर वाले स्टूल बनाए थे। चीनी, मिट्टी और कांच के बर्तन बनाने वाले सोने और चांदी के कुशल कारीगरों द्वारा बनाए सुंदर नमूने दुनिया भर के संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। रंगीन महंगे पत्थर जैसे लाल मूंगो और अर्ध कीमती अमेथिस्ट को सजावट के लिए उपयोग किया जाता था। मिस्र के लोग मुख्य रूप से किसान थे, लेकिन उनकी खेती एक अजीब किस्म की खेती थी, वो जो आज भी मिस्र में नील नदी के किनारों पर होती है। हमने देखा है कि मिस्र असल में नील नदी के किनारे एक लंबी और सकरी पट्टी है, जिसके पश्चिम की ओर एक बंजर रेगिस्तान है, और यदि यह नदी नहीं होती तो आज शायद मिस्र भी मौजूद नहीं होता। हर साल गर्मियों में मध्य अफ्रीका में भारी ट्रॉपिकल बारिश के बाद नील नदी पानी को नीचे बहाकर लाती है। यह पानी गर्म मौसम में सूखी जमीन की सिंचाई के लिए एकदम जरूरी होता है। कभी कभी जब बारिश फेल हो जाती है तब फिर मिस्र में अकाल पड़ता है, लेकिन भारी बारिश के समय पानी को इकट्ठा करने के लिए वहां एक बहुत बड़े बांध का निर्माण किया गया, जिससे लोग अकाल के खतरे से बच पाए। प्राचीन मिस्र के किसानों को फसल उगाने के लिए बहुत कम श्रम करना पड़ता था। उनकी फसल नील नदी की कृपा पर निर्भर करती थी। नील नदी की बाढ़ से उनकी जमीन में पानी भर जाता था, फिर किसान उसमें बीज बिखेर देते थे, अक्सर बिना किसी जुताई के भी बीज बो देते थे और सुअरों के झुंडों को जमीन को रौंदने के लिए छोड़ देते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी को एक देवता के रूप में पूजते थे। नील नदी न केवल मिस्र को समृद्ध फसल देती थी, वो अन्य कई तरीकों से भी उनकी सेवा करती थी। नील नदी द्वारा मिस्र के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आसानी से आया जाया जा सकता था। लोग नदी में मछली पकड़कर अपने दैनिक जीवन के भोजन का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते थे। इन उद्देश्यों के लिए उन्हें नाव की आवश्यकता थी, और शुरुआती समय से मिस्र के लोगों ने पेड़ों के तनों को खोखला करके बहुत छोटी छोटी नावें बनाई। लेकिन रमेश के समय उन्होंने सीख लिया कि बड़े त्रिकोणीय पाल के साथ लकड़ी के नावों का भी निर्माण कैसे किया जाए। फेरो के मकबरों में इन नावों के खूबसूरती से बने मॉडल पाए गए हैं, जहां पर नाविक नाव का संचालन करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह की नौकाओं को आज भी नील नदी में देखा जा सकता है। धारा में नीचे जाते समय वे अपनी पाल का उपयोग करते हैं, लेकिन धार की विपरीत दिशा में नाविकों को करंट के विरुद्ध पतवारें चलानी होती हैं। मिस्र के लोग या तो इन नावों में या फिर किनारे से मछली पकड़ते थे। रमेश के शासनकाल जैसे ही पद्धति से वहां लोग आज भी मछलियां पकड़ते हैं। एक नाव अर्धगोल आकार में नदी में एक लंबा सकरा जाल बिछाती है, जिसका प्रत्येक छोर भूमि पर होता है। फिर जब दोनों छोरों से जाल खींचा जाता है तो उसमें घुसी सभी मछलियां खींचकर बाहर आ जाती हैं। जब तक मिस्र के लोग 19वें राजवंश की उच्च सभ्यता तक पहुंचे, तब तक ऐसी चीजें थी जो उन्हें अन्य देशों से आयात करनी पड़ती थी। सात आठ हजार साल पहले प्रारंभिक राजवंशों के दिनों में मिस्र ने व्यापार मुख्य रूप से नूबिया से रेगिस्तान में से होता था। मिस्र के ज्यादातर लोग ऊपरी मिस्र में रहते थे और समुद्र या उससे आगे की भूमि के बारे में वे बहुत कम जानते थे। रमेश के समय तक ऊपरी और निचले मिस्र को जोड़ दिया गया था और नील नदी के डेल्टा में लोग बस गए थे। वे अब भूमध्य सागर के तट पर थे और फिनिशियन और क्रीट जाने वाले जहाजों के नाविकों से परिचित हो गए थे। तब उन्होंने खुद के जहाज बनाने का फैसला किया। हमारे पास इन जहाजों के कई मॉडल हैं, जो अक्सर राजाओं की कब्रों में पाए जाते हैं। वे चमकीले रंग के होते हैं। धनुष के आकार के यह जहाज अक्सर कमल के फूल के रूप में सजे होते हैं। उनमें एक ही पाल होती है, जो रेगिस्तान के ऊपर हल्की हवा को पकड़ने के लिए भी पर्याप्त होती है। जब हवा नहीं होती है तो जहाजों के दासों द्वारा पतवारों को खेया जाता था, जिनमें से नाविक कई युद्ध के कैदी होते थे। यह जहाज नील नदी पर आने जाने का सब अच्छा काम करते थे। जब किसी फेरो या किसी अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी की मृत्यु होती तो उसके लिए कई समारोह आयोजित होते थे। शायद इस वजह से और कब्रों पर चित्रित लोगों ने दैनिक जीवन के दृश्यों के कारण ही हम उस काल के बारे में इतना जान पाए। फेरो के शरीर को लिनन के कपड़े और कई गज कपड़े में लपेटा जाता था और फिर लकड़ी के बक्से में रखा जाता था। इनमें से कुछ बक्सों को ब्रिटिश संग्रहालय में देखा जा सकता है। उन्हें चमकीले रंगों में चित्रित किया जाता था और चेहरे को सावधानी पूर्वक उकेरा जाता था। अक्सर उन्हें ठोस सोने की पिटी हुई पतली चादर से ढका जाता था। यह नक्काशीदार बक्सा फिर दूसरे बक्से के अंदर रखा जाता था और यह फिर एक तीसरे बक्से के अंदर। हर समय पुजारी पवित्र किताबों को पढ़ते थे। फेरू के शरीर को उसकी कब्र के लिए तैयार करने का समारोह 70 दिनों तक चलता रहता था। अंत में बड़े बक्से को एक स्लेज पर रखा जाता था जिसे कई गुलाम मिलकर खींचते थे। अक्सर उस बक्से को एक विशेष नाव में रखकर नील नदी के पार ले जाया जाता था। अंत में उस बक्से को पिरामिड में रखा जाता था। पिरामिड चट्टान से उकेरी गई एक कब्र होती थी। अंत में पिरामिड के प्रवेश द्वार को सील कर दिया जाता था। मिस्र एक चट्टानी घाटी है जहां पेड़ों या हरी घास का कोई निशान नहीं है। वहां किनारे पर खड़ी चट्टान है और रेतीले मैदानों में बड़े बड़े बोल्डर है। असल में यह कब्रों की घाटी है। चट्टानों में हर तरफ फेरो और उच्च अधिकारियों की कब्रें हैं। इन पत्थर कारीगरों ने नक्काशीदार पत्थरों से इन्हें पत्थरों पत्थर कारीगरों ने नक्काशीदार पत्थरों से उकेरा था। कारीगरों को केवल तेल के लैंप की रोशनी उपलब्ध थी। इसके बावजूद कब्रों की दीवारों को बड़ी कुशलता से उकेरा और रंगा गया था। क्योंकि अमीर लोगों की कब्रों पर महंगा चढ़ावा चढ़ता था इसलिए उन्हें अक्सर लूटा जाता था। कभी कभी उनका निर्माण करने वाले लोग ही उन्हें लूट लेते थे। इसलिए घाटी के संकीर्ण प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए सैनिकों को तैनात किया जाता था। लुटेरों को नाकाम करने के लिए मिस्र के लोग अक्सर फेरो के शव को एक कब्र से दूसरी कब्र में घुमाते रहते थे। वहां ऐसा मकबरा ढूंढना बहुत दुर्लभ है जो कभी लूटा न गया हो। लेकिन 1922 में एक खोज हुई जिसमें 3000 साल पहले के अद्भुत खजाने अभी भी सुरक्षित रखे थे। यह युवा फेरो टूटे कामेन की कब्र थी। उस कब्र पर एक अद्भुत किताब प्रकाशित हुई है जिसे वहां पाई गई सैकड़ों चीजों की तस्वीरों में शामिल किया गया है। टूट एक आमीन का मकबरा एक दुर्घटना में अचानक मिला। यह कब्र एक अन्य फेरो की कब्र के नीचे थी, इसलिए जब ऊपर वाली कब्र लूटी गई तो उसके मलबे के नीचे वाली कब्र पूरी तरह छिप गई। नवंबर 1922 में टूट एक आमीन की कब्र को खोला गया। 3265 साल तक कोई भी व्यक्ति उस कब्र में नहीं घुसा था। उस कब्र में फेरो के साथ दफनाए गए लगभग सभी खजाने भी बरकरार पाए गए। जब किसी की मृत्यु होती तो मिस्रवासी मानते थे कि वो इंसान एक दूसरी दुनिया में चला जाता था जहां वो ठीक वैसा ही जीवन जीता था जैसा उसने धरती पर जिया था। इसलिए उसे जिस चीज की भी जरूरत होती उन सभी चीजों को उसके साथ कब्र में रख दिया जाता था। शाही फेरो की कब्र को निश्चित रूप से बहुत समृद्ध रूप से सजाया जाता था। फर्नीचर सोने और कीमती पत्थरों में जड़ा होता था। कटोरे और पीने के कप जैसी चीजें ठोस सोने की बनी होती थी और उन पर बहुत खूबसूरत डिजाइन बने होते थे। टूट एक आमीन के मकबरे के खजाने को काहिरा के संग्रहालय में रखा गया है। मिस्र के लोग 3000 साल पहले कैसे रहते थे उन्हें देखने से हमें बहुत कुछ समझ में आता है। इनमें से कुछ चीजों को सामने वाले चित्र में दिखाया गया है लेकिन उनमें से सभी चीजों को दिखाना असंभव है। जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि उस काल में ब्रिटेन में लोगों का जीवन स्तर कैसा रहा होगा। कब्रों में सजी सभी दीवार पेंटिंग्स क्रॉल और फर्नीचर बताते हैं कि प्राचीन मिस्र में बहुत कुशल कलाकार थे। उनकी कला एक विशेष प्रकार की थी। यह बात आज हमें बहुत अजीब लगती है क्योंकि कई चित्रों में हमें वो बहुत सजावटी नजर आता है। उदाहरण के लिए दासों या सैनिकों की पंक्तियों सभी को बिल्कुल एक समान रूप से तैयार किया गया था और वो अक्सर एक दूसरे के पीछे होती थी। इसके अलावा कई चित्र हमेशा खींचे खींचे होते थे जबकि आंखें हमेशा भूरी भूरी भरी पूरी दिखती थी। पैर भी हमेशा साइड से दिखाए जाते थे और पैर की उंगलियों को बनाने की कठिनाई से बचने के लिए शायद ऐसा किया जाता था। हालांकि जब मिस्रवासी कोई मूर्ति बनाते या सरकोफेगस मृत शरीर को घेरने वाले बक्से पर कोई चेहरा उकेरते तो वे उसे वास्तव में बहुत जीवंत बनाते थे। सबसे सुंदर मूर्ति जो आज भी संरक्षित है वो प्रमुख रानी नेफर्टिटी की है। वो एक पत्थर से बनी है और बहुत ही जीवंत शैली में चित्रित है। यहां तक कि उसकी आंखें पूरी तरह से प्राकृतिक दिखती हैं। उसके सिर को देखकर पता चलता है कि अगर वे चाहते तो मिस्र के कलाकार प्राकृतिक रूप से चित्र बना सकते थे। खुफू की महान पिरामिड को देखकर लगता है कि मिस्र के बिल्डर्स बहुत ही सटीक निर्माण कार्य में सक्षम थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अंकगणित और ज्यामिति को समझते थे। हालांकि उनके तरीके काफी प्राचीन थे। ब्रिटिश संग्रहालय में एक बहुत ही दिलचस्प स्क्रॉल है जिसमें अंकगणित में कई समस्याएं हैं। इनमें से अधिकांश समस्याएं बहुत ही व्यावहारिक है। किसी खेत के क्षेत्रफल को कैसे मापा जाए या यह पता लगाना कि चित्र में मधुमक्खी के छत्ते के आकार के गोदाम में कितना अनाज समाएगा। मिस्रवासियों ने सितारों का भी अध्ययन किया और उन्होंने हजारों साल पहले एक कैलेंडर तैयार किया जिसका हम आज भी उपयोग करते हैं। कुछ मायनों में उनका कैलेंडर हमारी तुलना में अधिक विवेकशील था क्योंकि उसमें हर महीने में समान दिन होते थे। जब मिस्रवासी बीमार पड़ते तो वो डॉक्टर को बुला सकते थे। जड़ी बूटियों के मिश्रण के साथ देवता की प्रार्थना उस काल के इलाज होते थे। हालांकि उनके पास सभी दवाएं नहीं थी लेकिन वे कुशल सर्जन थे। प्राचीन मिस्र में जीवन दुखी नहीं था, वे शतरंज और विभिन्न प्रकार के बॉल गेम्स खेलते थे, बच्चे परियों की कहानियां सुनते थे, जिनमें दो कहानियां सिंड्रेला और अलीबाबा और 40 चोर आज भी हमारे साथ है। जब हम प्राचीन मिस्र की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग क्लियोपेट्रा के बारे में सोचते हैं। ये इसलिए क्योंकि क्लियोपेट्रा के बारे में शेक्सपियर सहित कई अन्य लेखकों ने कहानियां और नाटक लिखे हैं। दरअसल क्लियोपेट्रा का संबंध प्राचीन मिस्र से बिल्कुल नहीं है। रमेश का काल, जिसका हमने इस पुस्तक में वर्णन किया है, वो क्लियोपेट्रा के जन्म से लगभग 1300 साल पहले गुजर चुके थे, लगभग 68 ईसा पूर्व में। वैसे आप अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में भी पढ़ सकते हैं। वह एक मैसेडोनियन था। उसने 332 ईसा पूर्व में मिस्र पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने एक सेनापति टोलेमी को देश का शासक बनाया और एक नए राजवंश की शुरुआत की। क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशजों में से आखिरी थी। जब वो केवल 17 वर्ष की थी, तब क्लियोपेट्रा अपने भाई के साथ संयुक्त रूप से मिस्र की रानी बनी। लेकिन एक युवा लड़की के लिए किसी देश पर शासन करना आसान नहीं था। क्लियोपेट्रा को जल्द ही देश से बाहर निकाल दिया गया और फिर वो एक सेना जुटाने के लिए सीरिया गई। उसका उद्देश्य सिंहासन को पुनर्प्राप्त करना था और इसमें उसकी जूलियस सीजर ने मदद की। जूलियस सीजर रोमन सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ मिस्र आया था। सीजर और क्लियोपेट्रा की बैठक ने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल डाला। उसके एक छोटे भाई को सिंहासन पर बिठाया गया, लेकिन उसके जहर से मरने के बाद क्लियोपेट्रा मिस्र की एकमात्र शासक बनी। जब जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई, तब क्लियोपेट्रा रोम की यात्रा पर थी। क्योंकि वह एक विदेशी थी, इसलिए उसे रोमन लोगों ने पसंद नहीं किया, इसलिए वह मिस्र लौट आई। वहां वह फिरो के रूप में बड़ी शान शौकत के साथ रही। जूलियस सीजर के बाद ऑक्टोवियस रोम का सम्राट बना। जब ऑक्टोवियस ने सीजर का दोस्त मार्क एंथोनी से झगड़ा किया, तो मार्क एंथोनी मिस्र चला गया। ऑक्टेवियस ने तुरंत मिस्र पर युद्ध की घोषणा की और दुश्मन को नष्ट करने के लिए जहाजों के एक महान बेड़े के साथ वहां रवाना हुआ। मार्क एंथोनी के पास भी कई जहाज थे। जब उसके बेड़े में मिस्र के जहाज भी जुड़ गए, तो फिर उसका पलड़ा ऑक्टेवियस से भारी हो गया। फिर मार्क एंथोनी जीत के लिए आश्वस्त होकर उसे लड़ने के लिए रवाना हुआ। मार्क एंथनी ऑक्टेवियस की तुलना में एक बेहतर सैनिक था। अगर वो जमीन पर लड़ा होता तो शायद जीत जाता। इसकी वजह उसकी ऑक्टेवियस से मुठभेड़ ग्रीस के पश्चिमी तट से दूर समुद्र में हुई। यहाँ भी उसने संभवतः ऑक्टेवियस को हराया होता, लेकिन लड़ाई के बीच में क्लियोपेट्रा ने अपने जहाज को मिस्र लौटने का आदेश दिया। क्लियोपेट्रा के पीछे पीछे उसकी बाकी जहाज भी गए और वो लड़ाई हार गया। फिर एंथनी और क्लियोपेट्रा मिस्र लौट गए। ऑक्टेवियस ने पीछा किया और एंथनी को मारकर उसने मिस्र को जीतने की ठानी। एंथनी शायद अब भी ऑक्टेवियस को हरा देता, लेकिन एंथनी की सेना ने उस पर विश्वास खो दिया था और वो मैदान छोड़कर भाग गई। उसके बाद निराश एंथनी ने खुद को मार डाला और ऑक्टेवियस ने अलेक्जेंडर पर चढ़ाई कर दी। यहाँ वो क्लियोपेट्रा से मिला, जो अभी भी काफी युवा और सुंदर थी और मिस्र की अयाशी से घिरी थी। क्लियोपेट्रा एक बहुत आकर्षक और चतुर महिला थी। उसने जूलियस सीजर और मार्क एंथनी दोनों को अपनी ओर से लड़ने के लिए राजी किया, लेकिन वो ऑक्टेवियस को राजी नहीं कर पाई। जब क्लियोपेट्रा को लगा कि ऑक्टेवियस उसे एक कैदी के रूप में रोम ले जाएगा, तब उसने खुद को मार डाला। किंवदंत यह है कि क्लियोपेट्रा ने खुद को एक जहरीले सांप द्वारा काटे जाने की अनुमति दी, जो उसके पास एक फल की टोकरी में लाया गया। मिस्र की महान सभ्यता 5000 वर्षों तक चली। उसके बारे में कहा जाता है कि आने वाले युगों के लिए सभ्यता की मशाल को दूर से जलाया और फिर उसे पश्चिम के लोगों तक पहुंचाया। इसलिए आप याद रखें कि जब आज आप किसी कैलेंडर को देखते हैं, तो यह विचार हजारों साल पहले मिस्र के एक मुंशी के दिमाग में उपजा विचार था। समाप्त।